Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 25. sözü yani Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini okumaya devam ediyoruz. Bu Risale'nin henüz başlarındayız. Birinci şua içinden birinci şuayı okuyoruz. Birinci şuleden birinci şua. Kur'an-ı Kerim'in mucize çapında bir belaveti vardır diye başlıyor üstadımız. Derece-i icazda belaveti Kur'aniye bu madde. O belavet, belavet böyle herkesin anlayacağı şekilde söylersek, ifadelerdeki fevkalade güzellik, üstünlük, hakikati bir defada tam olarak ifade etme, ne eksik ne fazla, tam olarak söylenmesi gereken neyse onu söyleme, onu ifade etme ve bunu çok harika bir şekilde söylemeye belavet deniyor. Böyle duygulara heyecan veren, insanın onu okuması için ona bir zevk veren harika bir ifade şekli, belavet. Kur'an-ı Kerim, mucize çapında bir belavete sahip. Bunun sebepleri çok çeşitli, bir yönden değil, çok yönden harikadır Kur'an-ı Kerim. Bir, nazmın cezaleti demiş üstadımız. Yani ayetlerin, kelimelerin, surelerin hatta dizilişinde fevkalade bir nizam, düzen, fevkalade bir güzellik var. Hüsnü metanetinden. Efendim, zayıf söz yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Zayıf söz yoktur. Kışır kabuk cinsinden de bir söz yoktur. Öyle insanın ruhuna hitap eden, öyle içten, adeta insanın ruhunu yakan ifadelere sahiptir ki, hüsnü metaneti, güzelliği, sağlamlığı ifade eder. Üslubunda bedaat var. Yani hiç görülmemiş, çok taze, çok güzel, insanların sözlerine benzemiyor, bedi. Sonra garip ve müstahsenliğinden, herkes tarafından beğenilen ve yine böyle insanların sözlerinde görülen usullere, üsluplara uymayan farklı bir ifade tarzı. Değerli kardeşlerim, bunun gibi işte manasının kuvveti, söylediği şeylerin hak oluşu, bütün bunlar ve kelimelerin fasih oluşu rahat ifade edilir. Dilden, insanın dilinden akarken Kur'an-ı Kerim adeta böyle tatlı bir akarsu gibi akar gider. Bunu herkes bilir. Kur'an-ı Kerim'i hem dinleyenler hem okuyanlar bunu bilirler. Hatta yabancılar bile bir parça Kur'an-ı Kerim'i hiç anlamadıkları halde dinleseler, onu bizim sözlerimizden farklı bir akıcılığının, güzelliğinin olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Bizim arkadaşlarımızdan bir grup bir namaz kılmışlar gemide. Yabancılar da, İngilizler filan, onları seyretmişler. Arkadaşlarımızın okudukları Kur'an-ı Kerim'in yanında kendi sözleri de olmuş, hitabetleri de olmuş ve yabancılar bunu ayırabilmişler. Demişler ki, sizin arada okuduğunuz öyle güzel şeyler vardı ki onlar neydi? O zaman cevap vermiş arkadaşlarımız, bu Kur'an-ı Kerim'di. Evet, Allah kelamı hakikaten hangi milletin efradı tarafından dinlenilse onlar üzerinde fevkalade etki yapan bambaşka bir akıcılığa, güzelliğe sahip. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hakikaten içimden gelen, ruhumda hissettiğim şey odur ki, Kur'an-ı Kerim'in müdafaaya ihtiyacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in harika bir kitap olduğunu anlatmaya ihtiyaç yoktur. Kur'an'ı okuyan hiç kimse, onun sözlerinin hak olduğu konusunda tereddüt etmez. Çünkü hakikaten hem insan vicdanına, hem insandaki adalet duygusuna, hem tabiattaki hadiselere o kadar tamı tamına bir ittifak, vifak halindedir ki Kur'an, yani insanın psikolojisi de, sosyolojisi de, maddesi ve manası ve vicdanı itibariyle öyle tatmin olur ki Kur'an'dan, akıl, kalp öyle hisselerini alırlar ki, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu bundan daha güzel anlatan bir şey olmaz. Ademoğlunun en dahi edebiyatçıları, en harika hatipleri ve dil konusunda en derin alimlerini Kur'an-ı Kerim muarazaya davet etmiş. 1300 senedir meydan okuyor. 1400 senedir meydan okuyor. Hatta onların damarlarına şiddetle dokunuyor. Tahrik ediyor muarazaya davet ettiği halde, yani mücadeleye, Kur'an'ın bir benzerini yapın, getirin dediği halde, kibir ve gururlarından başı göğe vuran o dahiler, onunla mücadele edemediler, edemezler, ağızlarını bile açamayıp, kemal-i zilletle boyun eğdiler, özellikle asr-ı saadette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyyelerinde, Kur'an ile, İslamiyetle, çeşitli sebeplerle mücadele eden insanlar Kur'an ile mücadele edemediler. Şimdi Kur'an'ın belagatindeki iki özelliğe dikkat çekiyor üstadımız. Birinci suret, evet Kur'an'ın icazı vardır. Yani Kur'an hakikaten erişilmez bir kitaptır, mucizedir ve bu icaz vardır, mevcuttur. İnsanları aciz bırakan bir mucize. Çünkü o çağda Arap Yarımadası'nda yaşayan halkın büyük çoğunluğu ümmiydi. Yani yazı bilmezlerdi, yazıyla pek işleri yoktu. Bu yüzden övündükleri her şeyi, tarihi hadiseleri, tarihi vakaları ve yüksek ahlaka yardım edecek atasözlerini yazmak yerine şiirle, edebiyatla muhafaza ediyorlardı. Yani manidar güzel bir söz, şiirin ve belagatin çekici güzelliği sayesinde geçmişten geleceğe hafızalardan nakledilip gidiyordu. İşte şu ihtiyacın bir sonucu olarak, yani bir milletin tarihini, edebiyatını, kültürünü ve birçok güzellikleri ezber, hafızada taşıma, ezber olarak gelecek nesillere nakletme ihtiyacı, o milletin manevi pazarında en çok revaç bulan mal, bu sebeple açık bir dil ile ve yüksek bir edebiyatla söylenen sözlerdi. Çünkü tarihi edebiyatla birleştirirseniz, şiirle birleştirirseniz ve pek çok güzel şeyleri edebiyatla birleştirirseniz, yaşama imkanı olur. Yani fesahat ve belagat denilen şey, asr-ı saadette, bundan 1300-1400 sene önce Arap Yarımadası'nda en çok değer verilen bir şeydi. Hatta bir kabilenin yüksek bir şairi veya hatibi, büyük bir milli kahraman gibi itibar görüyordu. En çok onunla iftihar ediyorlardı. İşte İslamiyet'ten sonra alemi zekalarıyla idare eden, yani Müslüman olduktan sonra hakikaten dünyayı zekalarıyla idare eden o zeki millet, şu çok da değer verdikleri ve çok övündükleri ve bir yönüyle de çok muhtaç oldukları şiirde, edebiyatta, bütün milletlerden daha ileri ve daha yüksek bir konumda idiler. Bunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ortam böyleydi. Belagat, edebiyat o kadar kıymetliydi ki, böyle yüksek seviyede söylenen şiir ve sözler o kadar kıymetliydi ki, iki kabile bir şairin bir sözüyle savaşır, bir sözüyle barışırdı. Hatta muallakat-ı seb'a dedikleri yedi şairin yedi şiirini altınla Kabe'nin duvarına yazmışlar, onunla övünüyorlardı. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan, şiirin, edebiyatın ve belagatin böyle en revaçta olduğu bir zamanda ve coğrafyada en yüksek bir belagatle nazil oldu. Ve bütün insanları, o dilden, edebiyattan, belagatten anlayan insanları adeta dilsiz bıraktı, hayran bıraktı. Şaşkınlıkla sustular, onu dinlediler. Evet, Kur'an konuşmaya başlayınca herkes sustu ve onu dinledi. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir ve İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp revaçtaydı, onların mucizelerinin önemli kısmı o cinsten geldi. İşte son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği vakit, Arap'ın edebiyatta ve şiirde en yüksek olanlarını, Kur'an'ın en kısa bir suresine karşılık vermeye davet etti. Kur'an. Bakınız, bu hiçbir kitapta, hiçbir yerde olamayacak bir şeydir. Kur'an'ın bu dava, bu iddiası. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Böyle ferman etti. Eğer bizim kulumuza indirdiğimiz şu Kur'an'ın Allah sözü olduğu konusunda bir tereddüdünüz varsa, o zaman siz de onun bir suresinin bir benzerini yapıp getirin. Ayetiyle onlara meydan okudu. Bunun gibi ayetlerle meydan okudu. Hem arkasından dedi ki, eğer böyle bir kitap, böyle bir ayet, böyle bir sure getiremezseniz melunsunuz. Yani hem iman etmeyeceksiniz, hem aciz kalacaksınız, hem hala inadınızda devam edeceksiniz. Öyleyse melunsunuz, cehenneme gireceksiniz. Damarlarına şiddetle vurdu Kur'an. Dehşetli bir şekilde gururlarını kırdı. O kibirli akıllarını aşağıladı. Başlarda onları ebedi cehennemle, sonraları da cehennem cezasıyla beraber dünyada da cezalandırılacaklarını söyledi. Onları mahkum etti. Şöyle dedi, ya Kur'an'ın benzerini getirin, yahut canınızın ve malınızın helak olacağını bilin. Eğer sözlü münakaşa, Kur'an ile sözlü münakaşa, muaraza, onunla müsabaka, onunla yarışma mümkün olsaydı, acaba bir iki satırla muaraza edip, Kur'an'ın davasını iptal etmek gibi rahat bir yol varken, en tehlikeli ve en zor yol olan savaşı neden tercih etsinler? Evet, Kur'an gibi bir söz söyleyemedi kimse. Ama çeşitli menfaat hesaplarıyla, kavim kabile hesaplarıyla, gururlarla, ön yargılarla, geleneksel dinlerinden ayrılamamakla vesaire çeşitli sebepleri vardır küfrün, küfürde inadın. Böyle yapanlar Kur'an-ı Kerim'le veya Müslümanlarla sadece kılıç yoluyla savaşmayı tercih ettiler. Kur'an'a cevap veremediler. Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etti. Kur'an'la mücadele yolunu. Yani ona cevap veremediler. Kur'an-ı Kerim hak olduğunu 1400 senedir bütün vicdanlara duyuruyor, bütün akıllara duyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i şimdiki nesillere, insanlara, şimdiki milletlere okutmanın, Kur'an'la herkesi tanıştırmanın tam zamanıdır değerli kardeşlerim. Tam zamanıdır. Eskiden matbaa yoktu. Kur'an, mealler, tercümeler yoktu. İnsanlar kitap yazı bilmezdi. Okumazlardı. Müslümanlar bile, bakın hala ne kadar kitap okuyoruz. Demek ki başkalarına eskiden çok da teklif edemezdiniz. Hristiyanlar nasıl Kur'an okusun? Yahudiler nasıl Kur'an okusun? Japonlar nasıl Kur'an okusun? Ama bugün insanlıkta bir uyanış var. Çeşitli kitapları okuyorlar. Çeşitli milletlerin kendi dillerine tercüme edilmiş değerli eserlerini okuyorlar. Merak ediyorlar. Öyleyse şimdilerde Kur'an'ı okutmanın, anlatmanın en güzel, en efendim verimli zamanıdır. Bir kere bunun için elbette bizim Kur'an'ı iyi okumamız, iyi muhatap olmamız, iyi yaşamamız, Kur'an-ı Kerim'i onun istediği gibi temsil etmemiz, yaşamamız, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekle, kıvama bir erişmemiz, gelmemiz ve insanlar arasında bir kere Kur'an'ın temsilcileri, melekler gibi yaşamamız, dolaşmamız lazım. Müslümanlara düşen bugün budur. İçimize kapanmak bize hiç yakışmıyor. Evet, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le eskiler mücadele edemedi dedik. Şimdikiler de hayran olmaya, ona hayranlıkla en azından kabul etmeye, hayranlıklarını ifade etmeye ve bir adım daha atabilirlerse iman etmeye mecburdurlar. Çünkü içlerinden bir şair birkaç harf söyleyip Kur'an'la mücadele, muaraza edemediği gibi eskilerin, Kur'an eşsiz bir kitap olma davasından, Kur'an eşsiz bir kitap olma davasından vazgeçmedi. Kafirler de maddi ve manevi helaketten kurtulamadılar. Halbuki Kur'an'la savaşmak, Müslümanlarla savaşmak gibi dehşetli uzun bir yolu tercih ettiler. Demek ki harflerle, yazıyla, yani Kur'an'ın kendisiyle, hakaikiyle mücadele mümkün değildi, imkansızdı. Onun için kılıçla savaşa mecbur oldular. Sözle cevap veremeyince kılıca sarıldılar. Hem Kur'an'ın benzerini ve taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep vardı. Birisi, Kur'an'ın muaraza ve mücadele, düşmanın muaraza ve mücadele hırsı, diğeri dostların taklit arzusudur ki, şu iki sebeple milyonlarca Arapça kitap yazılmış ki hiçbirisi Kur'an'a benzemiyor. Alim olsun, âmi olsun, avam olsun. Her kim ona ve onlara baksa, yani bir Kur'an'a bir de yazılan edebi kitaplara baksa, katiyen diyecek ki, Kur'an bunlara benzemez. Hiçbirisi onun benzeri olamaz. Kur'an bütününün altında olamayacağına göre, bu ise, yani dost ve düşmanın ittifakıyla batıldır, muhaldir. Kur'an yazılan bütün kitapların fevkindedir, üstündedir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere.